gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i3 za 1999 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Czwartek, 24 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Trzech separatystów nie żyje, jeden żołnierz jest ranny. Od rana w Słowiańsku trwa akcja antyterrorystyczna ukraińskich służb. Potrzebny jeszcze tylko podpis prezydenta. Sejm zdecydował, że świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci będą waloryzowane. Siostra Bernadetta, która kierowała ośrodkiem wychowawczym w Zabrzu, ma trafić do więzienia. Sąd uznał, że tylko tam zrozumie, jaką szkodę wyrządziła. A na początek serwisu Ukraina. W Kijowie podano bilans prowadzonej od rana akcji przeciwko prorosyjskim separatystom w Słowiańsku w obwodzie donieckim. Pięciu z nich zginęło. Trzy posterunki na rogatkach miasta udało się zlikwidować. Koszt operacji po drugiej stronie to jeden ranny żołnierz. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaapelowało do mieszkańców Słowiańska, by podczas operacji antyterrorystycznej pozostali w domach. Dlaczego? Wyjaśni nasz korespondent. Rzeczniczka Służby Bezpieczeństwa Maryna Ostapenko powiedziała, że warunki prowadzenia operacji antyterrorystycznej w Słowiańsku są bardzo trudne, ponieważ separatyści wykorzystują miejscową ludność. Dlatego chodzi przede wszystkim o zatrzymanie prorosyjskich przywódców. Antyterrorystyczna operacja trwa. Nie możemy ujawniać szczegółów, ale bardzo trudno ją prowadzić, gdy dywersanci chowają się za kobietami i dziećmi. MSW twierdzi, że samozwańczy mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariow grozi mieszkańcom rozstrzelaniem za pomoc ukraińskim wojskom, a nawet za posiadanie przy sobie ulotki, którą rozrzucają Ukraińcy, wzywającej do zachowania spokoju i niewychodzenia z domu. Służba Bezpieczeństwa opublikowała także nagranie rozmowy samozwańczego mera Słowiańska oraz dwóch rosyjskich wojskowych. Mówią oni o zamordowanym w bestialski sposób deputowanym Rady Miejskiej Gorłowki i o konieczności pozbycia się ciała. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci będą waloryzowane od 2017 roku. Tak zdecydował Sejm, który uwzględnił senacką poprawkę w tej sprawie. Domagali się jej rodzice, którzy przez ponad 2 tygodnie okupowali jeden z korytarzy w parlamencie. Wcześniej Sejm zdecydował, że świadczenie pielęgnacyjne dla nich wzrośnie już od maja i wyniesie 1000 zł, od przyszłego roku 1200, a za 2 lata 1300 zł. A teraz ustawa trafi do prezydenta. Gliwicki sąd wątpliwości nie miał. Siostra Bernadetta, która kierowała ośrodkiem wychowawczym w Zabrzu, musi pójść do więzienia. Tym samym odrzucił jej wniosek o zawieszenie kary ze względu na stan zdrowia i podeszły wiek. Kobieta ma 59 lat. Boromałuszka została skazana na 2 lata więzienia za znęcanie się nad wychowankami ośrodka i zezwalanie na przemoc starszych dzieci wobec młodszych, także tę seksualną. Sąd uznał, że ze względu na charakter sprawy tylko kara bezwzględnego więzienia pozwoli skazanej zrozumieć istotę popełnienia przestępstwa i rozmiaru wyrządzenia szkody. Na razie jednak siostra Bernadetta nie trafi za kratki, bo przysługuje jej jeszcze odwołanie. Siostra Bernadetta, czyli Agnieszka F., dziś w sądzie nie pojawiła się. Sprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami, mówi prokurator Izabela Pirch-Mirocha. Przyczyną warunkowego zawieszenia kary w tym przypadku byłyby tylko powstanie takich okoliczności, które wskazują, że zaszła jakaś metamorfoza, że w życiu skazanej nastąpiły takie zmiany, które wskazują na to, że nie ma sensu wykonywać tej kary, że to byłoby niehumanitarne. Takie okoliczności nie zaistniały. W sądzie pojawił się jeden z wychowanków ośrodka. O tym, co działo się w placówce, woli nie pamiętać. To jest zło po prostu, chodzące zło. No, 2 lata więzienia to jest mały wyrok, jak dla mnie. Więcej powinna dostać. W ogóle nie być siostrą już, to przede wszystkim. No i dostać 5-6 lat więzienia za to. No. Od dzisiejszej decyzji sądu siostra Bernadetta może się odwołać. A w sądzie był Łukasz Kałuża. Chcę rozmawiać o przyszłości węgla, kopalń i swojej. Związek Zawodowy Górników w Polsce apeluje o natychmiastowe spotkanie z rządem. Związkowcy mówią o fatalnej sytuacji w polskim górnictwie. Martwi ich, że wydobycie jest ograniczone i że już od poniedziałku na kilka dni 9 kopalń kompanii węglowej wstrzyma pracę. Najwyższy czas, żeby rząd zaczął z nami dialog, w którym będziemy mogli wypracować model funkcjonowania górnictwa, który zabezpieczy bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wiceszef Związku Górników Wacław Czerkawski ostrzega, że górnicy będą walczyć o swoje. że najbliższy wtorek dojdzie do demonstracji w Katowicach, a niewykluczone, że następnym etapem będzie wielka demonstracja w Warszawie. Jan Bury z koalicyjnego PSL-u przypomniał w Trójce, że kopalnie przynoszą straty, trzeba pomyśleć o zmianach. Niewykluczone, że bolesnych. Moim zdaniem trzeba podejmować odważne decyzje restrukturyzacyjne. Co to znaczy odważne decyzje restrukturyzacyjne? Zamykać te kopalnie, które sobie absolutnie nie radzą? Jeśli jest sytuacja taka, że w grupie kilkunastu, kilkudziesięciu kopalń, dwie, trzy są absolutnie nierentowne, to być może trzeba te kopalnie wyłączyć z produkcji na 2 albo 5 lat. Górnicy zapowiadają, że w ich wtorkowej manifestacji weźmie udział kilkanaście tysięcy osób. 20 kg narkotyków wartych 600 tysięcy złotych przewoził samochodem mieszkaniec Włocławka. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego znaleźli tam ponad 11 kg amfetaminy i prawie 10 kg marihuany. Kierowca został zatrzymany do przypadkowej kontroli w miejscowości Ostaszewo. Okazało się, że przewozi kilkanaście worków, w których, co potwierdziły badania, były narkotyki. 38-letni mieszkaniec Włocławka spędzi 3 miesiące w areszcie. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia. To był serwis Trójki. Ciepło, ale deszczowo i burzowo. Taka pogoda czeka nas przez kilka najbliższych dni. W nocy od 2 stopni na Podlasiu do 10-11 na południu. Jutro przelotne opady i burze na południu i na zachodzie, a poza tym pogodnie. Temperatura w Augustowie jutro 16 stopni, w Gdańsku 17, w Bydgoszczy i w Rzeszowie 19, w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu 20, w Poznaniu 21 i najcieplej w Szczecinie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Mediamarkt.pl. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Co ja widzę na tym obrazku, panie doktorze? No, moją zapiekankę. I tu też zapiekankę. I tu też. O, a tu widzę Pascala. Zapiekankę. Zrób obłędnie dobrą zapiekankę Karola albo Pascala, bo teraz mięso mielone z łopatki wieprzowej kosztuje tylko 5,55 za 500 gramów. 5,55. Lidl. Mądry wybór. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Tylko do końca kwietnia możesz skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2013. Wybierz idealny samochód dla siebie na stronie audi.pl i przyjdź do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś zmarł Tadeusz Różewicz. Wspomnienie o poecie już za chwilę. Dzwonił na przykład o 6 z minutami i zwracał uwagę na to, że kubły na śmieci wokół jego domu nie są opróżnione, a o tej porze regularnie były. Dzwonił i też dziękował za to, że wiele się poprawiło i wreszcie trawniki są strzyżone i jest więcej tych kubełków małych na śmieci w jego ulubionym parku południowym. To fragment mówił Bogdan Zdrojewski, były prezydent Wrocławia. W niedzielę w Watykanie beatyfikacja Jana Pawła II. Nasi reporterzy są już w Rzymie, połączymy się za kwadrans. Na wschodzie Ukrainy z kolei jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Renik o sytuacji w zbuntowanych miastach, gdzie trwają walki wojsk ukraińskich z siłami separatystów opowiemy w pierwszej godzinie audycji. Po 17 połączymy się z Tomaszem Gorazdowskim, który samochodem jedzie z Alaski do Ziemi Ognistej na krańcach Ameryki Południowej. Teraz jest gdzieś w Ameryce Środkowej. Jak w każdy czwartek, tak i dziś biegam, bo lubię, około 17.20, a jednak nurkowanie to tytuł dzisiejszego reportażu. Tu się rzeczywiście różnimy, oboje kochając wodę i nurkowanie. Obojgu nam tego strasznie potrzeba, tylko na dwóch kompletnie różnych poziomach, bo mi zupełnie wystarczy 20-30 metrów, a Januszowi dla niego to jest zamoczenie stópek. A jednak nurkowanie. Reportaż o 18.15. W Pulsie Trójki dziś o nowym, bezpłatnym podręczniku dla pierwszoklasistów. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Puls jak zwykle o 17.45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22 i 7 trójek, jak zwykle w każdej sprawie, jak zwykle Halinka przy telefonie do 19. SMS-em 71-335 albo mailowo zd3@polskieradio.pl. Zaczynamy piosenką dnia, Mando Diao, Black Saturday. To była grupa Mando Diao i nasza piosenka dnia. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Odszedł jeden z najbardziej cenionych polskich poetów. Tadeusz Różewicz zmarł we Wrocławiu w wieku 92 lat. Autor ponad 50 tomów wierszy oraz wielu dzieł przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. Noblista bez nobla i dramaturg światowej klasy, tak o Różewiczu mówią ludzie sztuki. Bogdan Zdrojewski, minister kultury i były prezydent Wrocławia, w którym przez wiele lat poeta mieszkał, wspomina go przede wszystkim jako mieszkańca troszczącego się o swoje miasto. Dzwonił na przykład o 6:00 i zwracał uwagę na to, że kubły na śmieci wokół jego domu nie są próżnione, a o tej porze regularnie były. Dzwonił i też dziękował za to, że wiele się poprawiło i wreszcie trawniki są strzyżone i jest więcej tych kubełków małych na śmieci w jego ulubionym parku południowym. Dzwonił na przykład i prosił o to, aby ustanowić drogę jednokierunkową w miejscu, gdzie samochody już nie mogą się mijać ze względu na przyrost tych samochodów, które nieprawidłowo parkowały. Dziękował potem za to i znowu dzwonił, że ta droga jednokierunkowa to się sprawdziła, ale lepiej byłoby, aby była w drugą stronę. To jego rzeczywiście maniakalne czytania na przykład gazet codziennych, od deski do deski, no też wiązały się z taką chęcią poznania rzeczywistości, codzienności. Małgorzata Nycz, redaktorka naczelna wydawnictwa literackiego. Od dosłownie szczegółów, no zupełnie wydawałoby się banalnych, ale wywodził z nich potem literackie doświadczenia i cały czas pracował nad zrozumieniem świata. Tadeusz Różewicz o swojej twórczości. Poeta w czasie pisania to człowiek odwrócony do nieporządku rzeczywistości. Poeta w czasie pisania jest bezbronny. Łatwo go wtedy zaskoczyć, ośmieszyć, przestraszyć. To już napisał Piotr Guncewicz, że właściwie od czasu balad i romansów takiej rewolucji w widzeniu poezji nie było jak ta, którą dokonał wobec poezji polskiej Różewicz. Ernest Bryl, poeta, pisarz i tłumacz. Cały sposób widzenia, pisania był inny. To jest poza wartością poetycką największa sprawa, którą wyniósł Tadeusz Różewicz. Pan Tadeusz Różewicz bywał na próbach i sam udzielał nam jakichś rad i wskazówek. Zbigniew Zamachowski, odtwórca roli bohatera w sztuce Kartoteka Tadeusza Różewicza. Był niezwykle dowcipnym też człowiekiem. Ta sztuka zazwyczaj trwa około 2 godzin. Myśmy tę sztukę grali w 1,5 godziny. Więc to tempo było zawrotne i często te sceny były niezwykle dynamiczne. Pamiętam, że tylko raz pan Tadeusz po jednej z prób takich już końcowych podszedł do mnie i tak bardzo dyskretnie, właściwie na ucho w tajemnicy przed Kazią Kucem, mówił: panie Zbyszku, ale czy pan musi tak krzyczeć? Tadeusz Różewicz o tym, co jest największą nagrodą dla poety. Dla mnie, proszę państwa, największą nagrodą jest, kiedy moje utwory są czytane, czytane uważnie, interpretowane na miarę wykształcenia i zdolności, krytykowane. Czasem krytyka pomaga autorowi bardziej niż komplementy. On był cudownym człowiekiem w kontaktach osobistych. Człowiek-człowiek. Krystyna Meissner, reżyserka teatralna. A nie wobec grup, tłumu czy coś takiego. On tego nienawidził, nie lubił, uciekał. Myśmy nawet często robili dla niego przedstawienia jak dla króla francuskiego, Ludwika XIV. To znaczy on sam siedział na widowni, a myśmy robili pełne przedstawienie dla niego. Bo on nie lubił właśnie tłumu wokół siebie. Nie lubił takiego uwielbienia dla siebie. Wiersz Moja poezja, Tadeusza Różewicza, czyta poeta i krytyk literacki Tomasz Jastrun. Moja poezja niczego nie tłumaczy, niczego nie wyjaśnia, niczego się nie wyrzeka, nie ogarnia sobą całości, nie spełnia nadziei, nie stwarza nowych reguł gry, nie bierze udziału w zabawie. Ma miejsce zakreślone, które musi wypełnić. Jeśli nie jest mową ezoteryczną, jeśli nie mówi oryginalnie, jeśli nie zadziwia, widocznie tak trzeba. Jest posłuszna własnej konieczności, własnym możliwościom i ograniczeniom, przegrywa sama ze sobą. Nie wchodzi na miejsce innej i nie może być przez inną zastąpiona. Otwarta dla wszystkich, pozbawiona tajemnicy. Ma wiele zadań, którym nigdy nie podoła. Wspomnienie o Tadeuszu Różewiczu zebrała Izabela Woźniak. Zostały tomiki, zostały wiersze, została także płyta nagrana w studiu Radia Kraków w 1998 roku. Płyta, na której Tadeusz Różewicz czyta swoje wiersze i oto jeden z nich. Przesypywanie. Przesypywanie. Ten szelest to przesypywanie się życia ze świata pełnego rzeczy do śmierci. To przeze mnie, jak przez dziurę w rzeczywistości, przeciska się ten świat na tamten świat. Domyślam do końca. Ten, którego szukałem w górze, czeka na dole. W noże przemienienie, gnuśne porykiwanie trąb ugniecionych z makulatury, skręconych z gazet. Z martwych wstawanie w roztargnieniu, daremne. Past the chillous towns, past my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the unlock and says, follow me down to the valley below. So I survived against the will of my twisted folk. But in the deafness of my world, silence broke. Trójka, 23 minuty po 16 w sprawie górników. Poseł Burek z PSL w serwisie powiedział, żeby zamykać nierentowne kopalnie. No powiedział, bo powiedział. Jestem ciekaw zdania posła Burego z PSL-u, czy jest zdania, żeby zamykać nierentowne gospodarstwa rolne i żeby zamknąć nierentowny KRUS. No bo na coś trzeba się zdecydować. Związkowcy przemysłu górniczego chcą się spotkać w związku z fatalną koniunkturą węgla na rynku. Ja mam takie pytanie, znaczy ile jeszcze ci panowie będą mieli pretensje do rządu, że węgiel się nie sprzedaje, że jest słabe zapotrzebowanie. Ja proponuję te wszystkie kopalnie przekazać związkowcom, niech oni pokażą, jak się zarządza taką kopalnią. I jeżeli za 30 lat ten węgiel się skończy, to czy oni też będą mieli pretensje do rządu polskiego, że węgiel się skończył i co oni mają teraz zrobić? 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Przed Rzymem gigantyczne organizacyjne wyzwanie. Jak wiadomo, w Wiecznym Mieście trwają gorączkowe przygotowania do kanonizacji dwóch papieży, Jana Pawła II i Jana XXIII. Do miasta może przyjechać milion pielgrzymów, a do tego każdego dnia włoską stolicę odwiedzają tysiące zwykłych turystów. Na miejscu są już nasi specjalni wysłannicy. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Gutowski. Buongiorno. Dziś poznaliśmy kolejne organizacyjne szczegóły niedzielnych uroczystości. Tak, to prawda, watykańscy oficjele przekazali szczegółowe informacje na temat niedzielnych uroczystości. Wiadomo, że mszę kanonizacyjną wraz z papieżem Franciszkiem będzie odprawiać 7 tysięcy duchownych. Jej początek, jak wiadomo, o godzinie 10:00, wcześniej specjalne nabożeństwo. Na plac świętego Piotra będzie można wejść o 5:30. Co ważne, władze zdecydowały o poszerzeniu tak zwanej czerwonej strefy, czyli miejsc, w których bezpośrednio przed uroczystościami nie będą mogli przebywać pielgrzymi. Chodzi oczywiście o sam plac świętego Piotra i przylegające do niego ulice. Wierni będą poproszeni o opuszczenie ich w sobotę wieczorem, a to dlatego, że będzie trzeba po prostu przygotować te miejsca do uroczystości. Przede wszystkim muszą sprawdzić się specjaliści od spraw bezpieczeństwa. No i to przywołuje niezbyt przyjemne sceny z 2011 roku, sprzed beatyfikacji Jana Pawła II, kiedy to wiele osób koczowało na placu pod kocami, w śpiworach, czy leżąc na kartonowych pudłach. Władze pewnie będą chciały wykazać się stanowczością, by uniknąć sytuacji, jakie wówczas miały miejsce. Zdeterminowani pielgrzymi nie chcieli wtedy opuszczać placu na noc, by za wszelką cenę mieć jak najlepszy widok. Dochodziło wręcz do utarczek z mundurowymi. A propos mundurowych, dodajmy, nad bezpieczeństwem pielgrzymów będą czuwać policjanci, żołnierze oraz 2,5 tysiąca wolontariuszy. To spore siły. Pytanie, czy wystarczą? Władze Rzymu mają bowiem poważne zmartwienie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zapowiedzieli bowiem strajk. Domagają się wyższych płac. Jak myślisz, Robercie, kiedy będą protestować? A tym samym nie pracować? W niedzielę. W niedzielę, właśnie. W tym momencie, kiedy będą najbardziej potrzebni. No, ale pielgrzymów najwyraźniej to nie odstrasza, bo chyba dzisiaj po raz pierwszy można było poczuć przedsmak atmosfery zbliżających się uroczystości. A co za tym idzie, także wszystkich niedogodności, które towarzyszą byciu w tym czasie w Watykanie. Chodzi oczywiście o nieznośne tłumy. Największe jeszcze przed nami, ale już dziś z trudnością przechodzi się przez plac świętego Piotra od samego rana. Okrąża go bowiem długa i gęsta, wijąca się pod rzucającą cień kolumnadą kolejka czekających na wejście do bazyliki, gdzie znajdują się groby Jana XXIII i Jana Pawła II. Jesteśmy z Niemiec. Część z nas przyjechała z Berlina, a reszta z zachodniej części kraju, głównie z Münster. Jesteśmy tu, by oddać cześć dwóm papieżom, którzy mieli wielki wpływ na świat. Osobiście za naszego życia doświadczyliśmy, jak bliski nam jest Jan Paweł II. Dlatego właśnie tu jesteśmy, gdyż jesteśmy dumni z honoru, jakiego on dostępuje. Jesteśmy z Nigerii. Jan Paweł II. To dla niego tu przyjechaliśmy. Był u nas, widzieliśmy go. Jest nam bardzo bliski. Dla mnie był wyjątkowy, bo jego słowa trafiały w serce. Dotykały mnie, dotykały nas. Dlatego właśnie jesteśmy z nim tak związani. Kochamy go. Był tak dobrym człowiekiem. Such a good man. Z Mexico, por la celebración. Przyjechałem z Meksyku specjalnie na te uroczystości. Jan Paweł II jest dla mnie bardzo ważny. Kiedyś wielokrotnie odwiedzał nasz kraj, by się z nami spotkać. Teraz ja przyjechałem, by spotkać się ze świętym, który nadał Kościołowi nowy kierunek. Creo que cambió de alguna manera el rumbo de la iglesia. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna. Osób wspomina Jana Pawła II, o Janie XXIII. Nie każdy już pamięta, a w tej sytuacji, co naturalne, trudno jakiś głębszy, emocjonalny związek. My porozmawialiśmy z kimś, kogo łączą z włoskim papieżem więzy krwi. Marco Roncalli jest bratankiem, a jednocześnie biografem Angelo Roncalliego, czyli Jana XXIII. Jan XXIII był starcem, który odmłodził Kościół. Minęło już ponad 50 lat od jego śmierci, ale pamięć o nim jest wciąż bardzo żywa, szczególnie we Włoszech. Z jednej strony dlatego, że jest to papież, który zainicjował reformę Kościoła poprzez zwołanie Soboru Watykańskiego II, ale także dzięki temu, że jego gesty, jego postawa były wówczas niezwykle zaskakujące. Sposób, w jaki zachowywał się papież Roncalli, był dla ludzi czymś zupełnie nowym. powiedzmy o tych gestach, bo w świadomości Polaków bardzo mocne jest to, że właśnie Jan Paweł II, jego pontyfikat był pontyfikatem gestów. Tak samo teraz w przypadku Franciszka. Ale Jan XXIII to też jest papież niesamowitych gestów. Pierwsze święta Bożego Narodzenia po wyborze na stolicę Piotrową Jan XXIII spędził z dziećmi w szpitalu. W drugi dzień świąt wybrał się z kolei do więzienia. To jest pierwszy papież, który naprawdę wychodzi poza mury Watykanu i spotyka się z ludźmi. Jedzie do Asyżu, jedzie do sanktuarium w Loreto, aby powierzyć losy soboru Matce Bożej. Był to bezprecedensowy gest. Jan XXIII niezwykle mocno zaangażował się w zażegnanie tzw. kryzysu kubańskiego. Zaowocowało to wydaniem fundamentalnej encykliki na rzecz pokoju, Pacem in Terris. Jest ona wielkim darem, który podarował nam przed śmiercią. Ważne jest to, kim później jesteśmy, skąd pochodzimy. Późniejszy papież, Jan XXIII, pochodził z małej miejscowości i później to też pewnie przekładało się na to, jakim był papieżem. Mówi się, że był papieżem prostolinijnym, dobrym, bezpośrednim. Jan XXIII rodzi się w małej miejscowości na północy Włoch, w dużej, w sumie składającej się z 30 osób, w wielodzietnej rodzinie rolników. Każdego dnia musi zmagać się z trudami życia, aby przetrwać. Musiało to odcisnąć na nim piętno. Bardzo szybko wstępuje do seminarium i to ono staje się jego domem. A o Janie Pawle II w naszych łączeniach oczywiście także będziemy mówić. Za 2 godziny porozmawiamy z jednym z jego najbliższych współpracowników, byłym rzecznikiem Watykanu Joaquinem Navarro-Walsem. To będzie w popołudniowej audycji o 18.35. Z Watykanu Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Do usłyszenia. Minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Papież do Polaków Franciszek wygłosi orędzie na antenie Polskiego Radia w związku ze zbliżającą się kanonizacją Jana Pawła II. Orędzie zostanie wyemitowane o 20 na antenie radiowej jedynki. Pomysł wprowadzenia Unii Energetycznej zyskuje poparcie. Po rozmowach z prezydentem François Hollande'em premier Donald Tusk zapewnia, że Francja popiera polską propozycję, aby unijne kraje wspólnie kupowały gaz od Rosji. Dzisiaj od prezydenta Hollande'a usłyszałem taką gotowość nie tylko wsparcia dla projektu Unii Energetycznej, ale przyjęcia go jako wspólny projekt polsko-francuski. Unia Energetyczna, czyli taka pełna solidarność energetyczna Unii Europejskiej, także w kontekście zdarzeń na Ukrainie i w Rosji, może się nam udać. Jutro o Unii Energetycznej premier Tusk będzie rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Sejm odrzucił projekt w sprawie edukacji seksualnej w szkołach. Pomysł zgłoszony przez wicemarszałek Wandę Nowicką zakładał wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu wiedzy o seksualności człowieka. Projekt poparli jedynie posłowie Twojego Ruchu oraz SLD. Aleksiej Nawalny nie wyjdzie z aresztu domowego. Rosyjski sąd przedłużył areszt dla opozycyjnego blogera o kolejne pół roku. Nawalny jest oskarżony przez prokuraturę o kradzież i pranie brudnych pieniędzy, które otrzymał od francuskiej firmy kosmetycznej. I to jest jego drugi proces. Przedwczoraj sąd uznał go za winnego pomówienia moskiewskiego radnego. Nawalny nazwał go uzależnionym od narkotyków twórcą prawa i ma zapłacić za to grzywnę 300 tysięcy rubli, czyli ponad 25 tysięcy złotych. Bloger nie przyznaje się do winy, mówi, że decyzje sądów to zemsta Kremla za jego opozycyjną działalność. Kolejne informacje w Trójce już o 17.00. Zapraszamy. Ciepło, ale deszczowo i burzowo. Taka pogoda czeka nas przez kilka najbliższych dni. Nocami temperatura może spadać dość nisko. Tej nocy plus 2 stopnie na Podlasiu, na południu najcieplej plus 10-11 stopni. Jutro przelotne opady i burze na południu i na zachodzie, a poza tym pogodnie. Temperatura do 22 stopni w Szczecinie. Najchłodniej jutro w Augustowie, 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD. Super szybki autofokus. Tryb oszczędzania energii. I osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Twój apetyt na grillowanie się zaostrza? Wrzuć coś na ruszt. A najlepiej na okrągły grill z pokrywą i popielnikiem. Teraz w Obi za jedyne 129 zł. Tak, za grill z pokrywą i popielnikiem w Obi zapłacisz tylko 129 zł. Już jest nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie Obi i na www.obi.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Czy wiesz, że banany zawierają substancje sprzyjające wydzielaniu serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego od jutra w Lidlu świeże, słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut, godzina 17. Coś mi się wydaje, że jeden temat zdominuje dziś audycję popołudniową. Ja mam brata starszego, który na kopalni przepracował 20 lat i teraz dostaje 3600 zł emerytury. Ja jestem trochę młodszy od niego i będę musiał jeszcze pracować w swoim życiu 20 lat, żeby dostać 600 zł, może dostać 600 zł emerytury. A poza tym mój teściu prowadzi dużą firmę budowlaną i zatrudniał górników, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę i ci górnicy sami mówili, że na budowie jest ciężej niż na kopalni. To jest tak niesprawiedliwe, że górnicy są uprzywilejowani, że nie mogę tego słuchać nawet. Kwestii kopalń, bo właśnie akurat jestem kierowcą, tak jest im strasznie źle, a ja tutaj stoję teraz na Kawoka Bobrek w Bytomiu i od rana nie załadowali jeszcze żadnego samochodu, a płaczą cały czas, że nie mają zbytu na swój towar i muszą stać i w ogóle jest to śmieszne dla mnie, nie? 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl, mailem, ewentualnie sms-em 71335. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki za 25 minut 17. Już za chwilę zabierzemy Państwa na popołudniową kawę. Są dni, kiedy masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Havana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz, każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mit, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Wiesz, długi rejs nie da ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. Najpiękniejszym z gwiazd nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw sobie miej. Lisbonę, Rio i Hawanę. Ty czasem nosić sobie chciej. Lisbonę, Rio i Hawanę. Na deszczowy dzień. Ta popołudniowa kawa to trochę taka właśnie wyśpiewana w nastroju Anny Marii Jopek. Zapraszamy do Trójki. Ale na kawę wybieramy się nie do kawiarnianej sali, a pod parasol, do ogródka, bo sezon jadania w plenerze, czas zacząć. Co to będzie? Robimy ogródek, tak? Utwardzamy podesty, tak, żeby się... Noga się nie załamała. No teraz nastąpił wysyp przed tym weekendem świątecznym. Rzecznik prasowy prezydenta Torunia Aleksandra Iżycka. Już ogródków, także restauratorzy co do zasady nie czekają na ten weekend majowy, a tak naprawdę o zgody występują w pierwszej dekadzie kwietnia, więc to trwa parę dni. Miasto takiego terminu nie wyznacza. Generalnie, kiedy robi się ciepło, restauratorzy występują z wnioskami. Paweł Kołodziejski z Zarządu Terenów Publicznych w Warszawie. Na początku składają wnioski takie weekendowe, później kiedy sezon rusza w pełni, czyli już tak kwiecień, składają wnioski na zajęcie pasa drogowego co miesiąc albo z góry płacą za cały sezon. Takie pozwolenie wymaga dużo biurokracji? U nas restauratorzy już są z tym zapoznani i robią to automatycznie co roku, nie ma z tym żadnych problemów. Dosyć duży komplet dokumentów. Agnieszka Skrzyczyńska, menedżer restauracji w centrum Warszawy. Trzeba najpierw zacząć od projektu organizacji ruchu. Trzeba sobie znaleźć architekta lub taką osobę z uprawnieniami, która wyrysowuje nasz ogródek z dokładnymi wymiarami. Później ten projekt należy przedłożyć do Zarządu Dróg Miejskich w naszym przypadku. Następnie znowu do Zarządu Terenów Publicznych, policja, bo tam też jest zatwierdzenie dotyczące miejsca parkingowego, czyli podstemplowany projekt to jest punkt A, że tak powiem. Następnie trzeba zrobić opis techniczny tego ogródka, wizualizację. Jest opiniowany wygląd tego ogródka przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Mamy określone, żeby jednolite były na przykład parasole, one są u nas białe lub kremowe, w każdym razie jasne. W projekcie jest określone, czy jest podest, jakiej wysokości, czy jest płotek, czy płotka nie ma, czy ogródek jest otwarty, zamknięty, czy metalowy, drewniany i tak dalej. Co jeszcze? Plan sytuacyjny, geograficzno-geodezyjny, na to się czeka co najmniej tydzień. A oczywiście zezwolenie sanepidu na działalność lokalu, REGON, NIP, to chyba tyle. I te wszystkie dokumenty trzeba odnawiać co roku. W naszym wypadku ta zgoda dotyczy 2 stolików. 7 dokumentów do 2 stolików. Czy to się opłaca? Może się to nie opłacać, ale na pewno brak ogródka jest czymś takim niezrozumiałym. Jest tak dziwnie, pusto. Ludzie lubią ogródki. Faktycznie ogródki zachęcają bardziej. Dzisiaj bym wybrała ogródek na pewno. Smakuje bardziej, wydaje mi się. Fajniej się siedzi na zewnątrz niż w środku, z racji tego, że niektórzy na przykład nie znoszą klimatyzacji. Już wczesną wiosną Berlińczycy bardzo chętnie przesiadują na zewnątrz, popijając kawę czy piwo. Wojciech Szymański, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Właściciele lokali muszą dostać pozwolenie na zajęcie przestrzeni publicznej i to urzędnicy decydują, czy można w danym miejscu wystawić stoliki, czy nie. Nie jest to darmowe. Właściciele lokali płacą, w zależności od lokalizacji, od kilku do kilkudziesięciu euro za każdy metr kwadratowy zajętej powierzchni. To jest około złoty 20 za metr dziennie, jeżeli chodzi o pas drogowy i około złotówkę teren poza pasem drogowym, czyli na przykład w parkach. Opłata nie jest wysoka, ale gdyby była wyższa, to tak naprawdę trzeba by było pomyśleć o innych cenach na ogródku. Na świecie, w Europie niejednokrotnie jest dodawana dodatkowa jakaś tam mała opłata za to. Nie spotkałem się z sytuacją, aby klienci siedzący na zewnątrz musieli płacić więcej niż ci w środku. Staramy się cały rok utrzymywać ogródek. Hubert Masalski, właściciel restauracji na Saskiej Kępie. W zimie też się nam udaje, są chętni do tego, żeby posiedzieć i napić się gorącej kawy. Nawet w deszczu się fajnie siedzi. Wiatr, unosi się zapach wiosny w powietrzu. A owady? No póki co jeszcze nie przeszkadzają. Umiemy je przekonać do tego, żeby odpuściły naszym gościom najczęściej różnego rodzaju spiralki i odstraszające środki są stosowane, ale wszystko w zgodzie z naturą. Ogródki restauracyjne w większości w budowie odwiedzała Magdalena Karczewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Słuchacz zaprasza na dół. Gdyby ktoś chciał pracować na kopalni tak naprawdę na dole, na prawdziwym dole, na przodku, na ścianie, to zapraszam. Po tygodniu wyjeżdża i nie chce tutaj wrócić. Mnóstwo ludzi uciekało z tego powodu, bo tak jest ciężka praca i tak niebezpieczna. Zginasz na kopalni z sprawa jest prosta jak na froncie, jak podczas szturmu. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że przywilejami objęta jest bardzo duża grupa górników, nie tylko tych najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo i najciężej pracujących. Niestety bywa tak, że są górnicy, którzy pracują w większości na górze, że tak powiem, czyli nie zjeżdżają pod ziemię, a no, z różnych przyczyn i z takich powiedzmy legalnych i nielegalnych mają również te przywileje, że przechodzą na wcześniejszą emeryturę i ta emerytura nie jest mała. I to powinniśmy ukrócić i z tym zrobić porządek, ja tak uważam. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Tu trójka. Za 12 minut, godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do Trójki. Zabieramy Państwa do Doniecka, gdzie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Krzysztof Renik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ale o sytuacji w samym Doniecku za chwilę, bo zaczniemy od Słowiańska, gdzie dziś w ramach akcji antyterrorystycznej doszło do starć wojsk ukraińskich z separatystami rosyjskimi. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w Słowiańsku? No rzeczywiście zapowiadało się bardzo groźnie. Wydawało się, że ta akcja będzie kontynuowana dłuższy czas i że może doprowadzić do poważnego konfliktu w Słowiańsku. Ja przypomnę, że Słowiańsk jest tym miastem, które właściwie w całości zostało opanowane przez separatystów, prorosyjskich separatystów. To miasto jest odległe o jakieś 120 kilometrów, 130 kilometrów od Doniecka. Separatyści stworzyli tam 6 takich posterunków na głównych drogach wiodących do miasta. No i tam kontrolowali tych wszystkich, którzy wjeżdżali czy wyjeżdżali z miasta. Poza tym w rękach separatystów znalazła się Rada Miejska, siedziba Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz milicja. To wszystko sprawiło, że ci separatyści są dość dobrze uzbrojeni. Akcja służb bezpieczeństwa ukraińskich zaczęła się dzisiaj wczesnym rankiem. Przyjechały transportery opancerzone. No, zaczęła się pacyfikacja 3 posterunków tych ograniczających dostęp do miasta. Te 3 posterunki zostały zdobyte przez żołnierzy, przez funkcjonariuszy ukraińskich. No a następnie zaczęła się próba wejścia wojsk ukraińskich i służb ukraińskich do centrum miasta i ta próba została po południu wstrzymana. Mówi się tutaj oficjalnie w Doniecku, że i w Słowiańsku również, że została wstrzymana próba dalszej walki z separatystami ze względu na rozpoczęte niedaleko, bo za granicą ukraińsko-rosyjską ćwiczenia, manewry wojsk rosyjskich. Wywiad ukraiński twierdzi, że groźba wtargnięcia wojsk rosyjskich jest zbyt duża, by można było tę operację w Słowiańsku prowadzić. Krzysztofie, przerwę ci na chwilę, bo mówisz o starciach, o próbie zdobycia, o zdobyciu, o próbie przesuwania się w kierunku centrum miasta, ale to była strzelanina. Tak, to oczywiście była strzelanina i tutaj dane są rozbieżne. Według danych oficjalnych zginęło 7 osób, z tego z całą pewnością 5 separatystów. Natomiast według danych drugiej strony, czyli danych, które uzyskałem dosłownie kilkanaście minut temu w takim centrum separatystycznym w samym Doniecku, zginęło 9 osób i tutaj ci przywódcy separatystów, prorosyjskich separatystów twierdzą, że zginęli wyłącznie przedstawiciele służb specjalnych Ukrainy. W takiej sytuacji jak ta bardzo trudno jest zweryfikować te informacje. W związku z tym ja podaję obie, bo myślę, że tak będzie uczciwiej wobec jednej i drugiej strony. Natomiast rzeczywiście Słowiańsk nie jest jedynym miejscem, gdzie dzisiaj toczyły się starcia, miały miejsce niepokoje. Takim miejscem był Mariupol, gdzie siły proukraińskie próbowały wejść do Rady Miejskiej okupowanej od kilku dni przez separatystów. Takim miejscem, gdzie toczyły się, no może nie walki, ale doszło do strzelaniny, był Artemowsk, gdzie separatyści czy zwolennicy separatystów próbowali wedrzeć się do jednostki wojskowej, zostali odparci. No to te miejsca są dość gorące. Natomiast w samym Doniecku jest dość spokojnie, aczkolwiek wydaje się, że tutaj ten ruch separatystyczny, który zajął Radę Obwodową Obwodu Donieckiego, no jest zdecydowany doprowadzić do utworzenia Donieckiej Republiki Ludowej. Czy to się uda? Zobaczymy. Wszyscy czekają na referendum, które ma się odbyć 11 maja. Oczywiście z punktu widzenia Kijowa, z punktu widzenia władz ukraińskich, to referendum będzie nielegalne. No i sytuacja w Doniecku, w którym teraz jesteś, jest trochę schizofreniczna, bo z jednej strony budynki okupowane przez prorosyjskich separatystów, a z drugiej strony kilkaset metrów dalej toczy się normalne życie miasta. Tak, to prawda i to jest taka moja obserwacja z wielu takich miejsc, które przeżywają podobne problemy, podobne niepokoje jak Donieck i cały Donbas. Z jednej strony mamy ten gorący punkt, w tym wypadku jest to obwodowa rada, która jest, to jest 11-piętrowy gmach, ten sztab cały kierujący tymi akcjami mieści się gdzieś tam wysoko na 11 piętrze tego wieżowca i rozmawiałem z tymi ludźmi, no oni są absolutnie zdecydowani, by doprowadzić do tego referendum, które jak wspomniałem ma się odbyć 11 maja i w tym referendum ludzie mają zostać zapytani o to, czy chcą powołania Donieckiej Republiki Ludowej. Tutaj ten separatyzm Donbasu jest dość silny. Tutaj jeszcze tak głośno na razie się nie mówi o tym, że potem ta Doniecka Republika Ludowa miałaby wejść w ramy Federacji Rosyjskiej. Tożsamość Donbasu jest tu bardzo mocno podkreślana, ale ja wspominam swój pobyt niedawny na Krymie i tam również mówiono o krymskiej odmienności, o Krymie jako takiej specyficznej jednostce, która powinna być autonomiczna, która powinna być niepodległa, niezależna od innych państw, a potem okazało się, że bardzo szybko przyjęto referendum decyzję o tym, że ten autonomiczny Krym wchodzi w Federację Rosyjską, w ramy Federacji Rosyjskiej. I ja myślę, że podobny scenariusz jest planowany również dla Donbasu, tego wielkiego centrum przemysłu węglowego i hutniczego na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Z Doniecka specjalny wysłannik Polskiego Radia, Krzysztof Renik. Słuchają Państwo bardzo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 6 minut, godzina 17. Za chwilę serwis i informacje sportowe. A teraz stara piosenka w nowej wersji, grupa Biskuit. Patrzcie go, oto idzie ulicą, niewidzialną stłumem spięty kotwicą, zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę, niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, o, o, o, snów. Wielki, mały człowiek,